Zeriktim bu dünyanın hayatıdan, qayonga boqmayin zulm va fasod. Imtihon kelar imtihon ortidan, la'natin dalondir sen ham dinni sot. Zeriktim bu dunyoning hayotidan, qayonga boqmayin zulm va fasod. İmtihan kiler imtihan artıdan, lanetin delaldir, sen hem dinni sat. Qani bu vayrona obodkarları, uyumuz devarı kuladı bütkül. Qolmasa aqidayni qurbonlari, safarga hozirlan rihlatni kutgin. Qani bu vayrona obodkorlari, uyimiz devori quladi butkul. Qolmasa aqidayni qurbonlari, safarga hozirlan rihlatni kutgin. Zeriktim bu dunyoning hayotidan, qayonga boqmayin zulm va fasod. Imtihon kelar imtihon ortidan, la'natin dalondir sen ham dinni sot. Zeriktim bu dunyoning hayotidan, qayonga boqmayin zulm va fasod. İmtihan kiler imtihan artıdan, lanetin delaldir sen ham dinni sot. Negadir bu avlad çavandoz emas, min olmay qoldi u izzat otini. Minishga sakrasa bo'yi ham yetmas, bilolmas bechora asli zotini. Negadir bu avlod chavandoz emas, minolmay qoldi u izzat otini. Minishga sakrasa ham bo'yi yetmas, bilolmas bechora asli zotini. Zeriktim bu dunyoning hayotidan, qayonga boqmayin zulm va fasod. İmtihan kiler imtihan artıdan, lanetin delaldir sen hem dinni sat. Zeriktim bu dünyanın hayatıdan, qayonga boqmayin zulm ve fesat. İmtihan kiler imtihan artıdan, lanetin delaldir sen hem dinni sat. Ko'ngil hem goh osmon usra yayraydi, gohida tubsiz bu yerning qarida. Sen uchun dor tayyor qilich qayraydi, yolg'izsam do'stlaring sendan narida. Ko'ngil ham goh osmon uzra yayraydi, gohida tubsiz bu yerning qarida. Sen uchun dor tayyor yar kılıç kayraydı. Yalnız sen dostları senden nerede? Ziriktim bu dünyanın hayatıdan. Hayonga bakmayın zulüm ve fesat. İmtihan keler imtihan artıdan. Lanetin delaldir sen hem din sat. Ziriktim bu dünyanın hayatıdan. Hayonga bakmayın zulüm ve fesat. İmtihan keler imtihan artıdan. Lanetin delaldir sen hem din sat.